program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Dwie śmiertelne ofiary zatrucia tlenkiem węgla w Świętokrzyskiem. Dziś decyzje premiera w sprawie odchudzenia rządu. Grzegorz Haliczyn, Mirosław Kaźmierczak i Kazimierz Speczyk to tegoroczni laureaci Nagrody imienia Jana Rodowicza Nody. Zmarła druga z osób, które zatruły się wczoraj tlenkiem węgla w Nagłowicach Świętokrzyskiem. To 69-letnia kobieta, która trafiła do szpitala. A wcześniej, mimo szybkiej akcji reanimacyjnej na miejscu, lekarzom nie udało się przywrócić życia 59-letniemu mężczyźnie. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora, ale prawdopodobnie doszło do niej z powodu nieszczelności przewodu kominowego. Strażacy stwierdzili na miejscu duże stężenie tlenku węgla. A przy okazji jeszcze jeden apel o sprawdzenie szczelności przewodów kominowych i instalowanie czujników czadu. Ma być mniej wiceministrów i członków gabinetów politycznych ministrów. Premier Mateusz Morawiecki ogłosi dzisiaj wyniki przeglądu resortów. Dzielą nas tak naprawdę godziny od ogłoszenia przez szefa rządu, kto z ministrów, z wiceministrów odejdzie. Poczekajmy, za niebawem to się stanie. Mateusz Morawiecki podejmuje decyzję, rozmawia z szefami resortów, dokonuje ich przeglądu. Informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier zapowiedział też likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. To po niedawnych doniesieniach o rekordowych nagrodach i premiach przyznanych przez byłą szefową rządu i obecnego premiera w ubiegłym roku. W sumie ministrowie i wiceministrowie otrzymali prawie 1,5 miliona złotych. A kilkaset osób zgromadziło się wczoraj na Dworcu Gdańskim w Warszawie na demonstracji pod hasłem Prawda i Pojednanie. Odczytano list Solidarności z Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzony z Polski w 1968 roku, sygnowany przez kilkanaście polskich organizacji pozarządowych. Na początku przypomniano, że właśnie Dworzec Gdański, skąd wyjeżdżali niektórzy wygnani z Polski po marcu, stał się symbolem tamtych wydarzeń. Wydarzenia organizowały wspólnie grupy KODU, Wolne Sądy, Strajk Kobiet, Obywatele RP i Projekt Polska. A student z Opola, który stanął w obronie ukraińskich studentów, nauczyciel wychowania fizycznego i twórca sali gimnastycznej z Podkarpacia oraz założyciel klubu Abstynenta w Zabrzu, który pomaga osobom uzależnionym i wychodzącym z bezdomności. To laureaci 7. edycji Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. A spośród ponad 100 zgłoszonych kandydatów kapituła nagrody wybrała 15 nominowanych, a 3 z nich otrzymało statuetkę. Grzegorz Haliczyn, Mirosław Kaźmierczak i Kazimierz Speczek. Grzegorz Haliczyn otrzymał nagrodę w kategorii wyjątkowy czyn. Siostra Małgorzata Chmielewska z kapituły nagrody wyraziła nadzieję, że będzie on wzorem dla młodych ludzi. Zwykły młody człowiek wśród tłumu ludzi obojętnych odważył się na osobisty sprzeciw przeciwko przemocy, przeciwko pogardzie, przeciwko wykluczeniu jednych ludzi przez innych. Grzegorz Haliczyn powiedział, że czuje się ogromnie wyróżniony i nie czuje się bohaterem. Dla mnie bohaterami są osoby, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, także im powinniśmy tutaj przede wszystkim podziękować. Za aktywność społeczną stanowiącą wzór dla młodszego pokolenia statuetkę odebrał Mirosław Kaźmierczak. W imieniu kapituły mówił o nim Dariusz Karłowicz. Otóż codziennie rano na rowerze jeździł od śmietnika do śmietnika i wybierał stamtąd surowce wtórne. Trzeba mieć bardzo dużo siły w sobie, żeby wytrzymać drwiny, przycinki, uwagi. Za te pieniądze urządził salę gimnastyczną, wyposażył klub i prowadzi zajęcia codziennie. I Mirosław Kaźmierczak. Mili Państwo, ja wiem, że mam serce prymitywne, ale urodziłem się po to, by służyć młodemu, rozwijającemu się życiu. Ale ciągle mam męczący żal, że za mało daję, a za dużo otrzymuję. Przepraszam. Za całokształt dokonań i godną naśladowania postawę życiową kapituła nagrodziła Kazimierza Speczyka. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dodajmy, że nagroda jest przyznawana bohaterom czasu pokoju, którzy wbrew przeciwnościom kierują się w życiu wartościami podobnymi do wyznawanych przez Jana Rodowicza i jego kolegów harcerzy, żołnierzy i powstańców. Co najmniej dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca, który wieczorem czasu lokalnego wpadł do East River w Nowym Jorku, poinformowały lokalne władze. Na pokładzie maszyny znajdowało się obok pilota 5 pasażerów, którzy wynajęli śmigłowiec, aby zrobić zdjęcia Nowego Jorku z powietrza. Według policji udało się uratować 3 pasażerów, ale ich stan jest krytyczny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Wielu liczyło na zwycięstwo, ale wczoraj Kamil Stoch zajął w konkursie Pucharu Świata w Oslo dopiero 6 miejsce. Pierwszy skok miał świetny, a drugi nieudany. Karty rozdawał wiatr, mówi były fizjoterapeuta naszej reprezentacji Rafał Kot. No i brakło tych 2-3 metrów, żeby znaleźć się na tym podium. Nasz najlepszy skoczek nadal jednak prowadzi w turnieju Row Air.

Alice Cooper na Dzień Dobry. Za chwilę pojawi się jego kolega, drugi Ancymon, ale to za chwileczkę. Bo wcześniej jeszcze dwa szybkie listy od razu na Dzień Dobry zasypują Państwo pytaniami i informacjami. Pani Marzana informuje, że całą noc śniła jej się muzyka Stinga. W tle innych sennych wydarzeń taka ścieżka dźwiękowa to była. To bardzo dobrze, bo Sting z kolegą zaśpiewali to jeszcze przed 6:30. A druga sprawa to pudło z Karnego. Czy redaktor myśli, że niby ja, że pudło z Karnego to zły prognostyk? Otóż to doskonały prognostyk, bo już Robert Lewandowski spudłował z Karnego w ten weekend, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Ale ostatnią razą spudłował z Karnego w 2014 roku. To jak teraz spudłował, to następne wypada statystycznie 2022. To bardzo dobry prognostyk jest. O, to ten drugi Ancymon. O, jest. Give me what I need. I said speed, speed. Give me what I need.

They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Obiecałem, że pojawi się pan Sting i pojawił z kolegą. Numer telefonu już przypomniałem, ale proszę pamiętać także, że ranek@polskieradio.pl i że 71335 też. Zapraszamy do trójki. 22,5 minuty po szóstej. Kawa i drzemka, te dwie rzeczy z pozoru wykluczają się, jednak jak się okazuje, są idealnym połączeniem. Jednak świadczy o tym popularność pierwszej na świecie kawiarni, w której można się zdrzemnąć. Na Puccino. Jej pomysłodawcą jest para, Polka i Francuz. Kawiarnia znajduje się w Barcelonie, a jak wygląda, o tym mówi właścicielka Celina Lipińska. Pierwszą rzecz. Przychodzisz, widzisz duży szyld z koala. I z nazwą Napuccino. Ci, co kojarzą język angielski nap, cappuccino, co to może być? Potem wzrok kieruje się na tablicę, która jest na zewnątrz, gdzie jest napisane dużymi literami Siesta Cafe. Otwierasz drzwi i po lewej stronie stoję ja albo mój chłopak i ciebie witamy z uśmiechem. Po prawej stronie patrzysz, a tam są takie dziwne struktury, boksy. To są właśnie te struktury, które zbudowaliśmy w taki sposób, żeby nie były zbyt komfortowe, ale z drugiej strony bardziej komfortowe niż spanie w samochodzie, spanie na fotelu czy spanie na ławce. Pomysł wziął się z własnych doświadczeń. Silva, współwłaściciel na Puccino. Bywało, że mieliśmy długi dzień w pracy, po nieprzespanej nocy albo podczas podróży mieliśmy bardzo wczesny lub późny lot. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że przydałoby się miejsce do odpoczynku. Drzemki są nam potrzebne? W większości osobom tak, ponieważ współczesne społeczeństwa cechuje niedobór snu. Doktor Adam Wichniak z Ośrodka Medycyny Snu. Szacuje się, że co druga osoba we współczesnym społeczeństwie nie przesypia w nocy zalecanej przez ekspertów długości snu. To jest 7 godzin. Wtedy krótkie uzupełnienie snu, 15-30-minutową drzemką w ciągu dnia jest bardzo wskazane. Skąd się wzięła idea kawiarni z drzemką? Powodów jest dużo. Historia na przykład z życia wzięta mojego chłopaka. On kiedyś pracował w biurze jako inżynier, informatyk i opowiadał mi historię swoich kolegów, którzy, żeby jakoś sobie nadrobić te nieprzespane godziny, byli w stanie spać w toaletach. To była jedyna szansa, jaką mieli w ciągu dnia, żeby spać, bo nie było miejsca. Co ma kawa do snu? Znaczy, wiemy to, że pomaga nam, żeby nie spać, ale właściciele kawiarni mówią, że czasami dobrze wypić kawę przed snem. Czy to prawda? Przed snem w ciągu dnia. Przed snem nocnym oczywiście nie. Jeśli przed snem w ciągu dnia, przed drzemką, no to wtedy mamy podwójny efekt rozbudzający. I takie połączenie krótkiego snu z rozbudzającym wpływem kawy rzeczywiście pomaga człowiekowi, szczególnie w drugiej połowie dnia, funkcjonować wydajniej. A kto najczęściej przychodzi do Was się zdrzemnąć? Nie mamy jednego typu klientów. Przychodzą do nas turyści, osoby pracujące, studenci, ludzie, którzy po prostu chcą odpocząć w ciągu dnia. W tym momencie mam 3 osoby, które sobie śpią, bo mają nieprzespaną noc, a o 16 dopiero mają autobus. Śmiesznie, bo w tym momencie, kiedy pytałaś, jaki typ ludzi przychodzi tutaj, jaki typ klienta, widziałam chłopaka, który właśnie szedł do łazienki bez butów już. Como en casa, jak w domu. Wstajemy, słodziutki, wstajemy. Jak zapewnia pani Celina, kolejnym miejscem, w którym otworzy kawiarnię z drzemką, jest Warszawa. Oto jak połączyć sen z kawą, pytała Paulina Kozion. Jeszcze życzliwie państwu przypomnę, że mamy dzień okolicznościowy, dzień drzemki w pracy. Ale to może nie polecam. 227 trójek. Chcę zameldować, że wczorajszy koniec świata w Lublinie przebiegał wyjątkowo spokojnie. Chodziłem po mieście, nie widziałem nieboszczyków, którzy pomarli z głodu. Nie widziałem też tłumów zombie, które szturmują supermarkety spragnione kefirą. Ale najlepsze było w sobotę, bo wybrałem się na pływalnię po południu. Przyjeżdżam, a tam pusty parking. Wchodzę, a tam pusta przebieralnia, pusta szatnia. Pytam tych dziewczyn, co pracują, co się dzieje, czy zamknięto pływalnię. Mówią, nie, wszyscy są na zakupach. W związku z tym pyknąłem sobie test Coopera. Wynik bardzo dobry. Można to powtarzać co tydzień. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy. Rzeczywiście w sobotę się trochę działo. Tu jeszcze pan Darek podpowiada, że bez przesady. Normalniej na sportowo minął ten dzień. Dokąd leci? powiedzieć też. Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Trochę prowokacyjnie, nie czekaj, to a propos tej drzemki w pracy, bo pan Stefan napisał, że spać w biurze można, byle nie chrapać. No i rzeczywiście bardzo, ale to bardzo, bardzo trzeba uważać. 6:30 minęła. Artur, wstajemy. Artur Ewartowski. Ograniczenie handlu w niedzielę to element przywracania cywilizowanych standardów w prawie pracy. Tak o przepisach mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Ta ustawa to nie jest ustawa przeciwko konsumentom, to jest ustawa w obronie pracowników, którzy pracują w handlu. A wczorajsza niedziela była pierwszą z zakazem handlu. Najbliższe niedzielne zakupy będą możliwe 25 marca. W każdym miesiącu dwie niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. Mija 19 lat od wstąpienia Polski do NATO. 12 marca 1999 roku w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. A wraz z naszym krajem przyjęto wówczas Czechy i Węgry. Było to czwarte rozszerzenie NATO. Ślady substancji, którą otruto Siergieja Skripala i jego córkę, znaleziono w restauracji i pubie w brytyjskim Salisbury. Jak podano, zagrożenie zatruciem jest niewielkie, ale osoby, które mogły tam być tydzień temu, powinny na wszelki wypadek uprać ubranie i umyć przedmioty osobiste. Skripal pracował dla rosyjskiego wywiadu i był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. On i jego córka trafili w stanie krytycznym do szpitala po tym, jak stracili przytomność w centrum handlowym. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7:00.

Tak, to dla tych, którzy nie widzieli tego błędu, to dodam tylko, że Polak nie strzelił karnego i to ostatni raz przytrafiło mu się w 2014 roku. Znalazłem, że to był drugi mecz Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. To było 14 dnia sierpnia 2014 roku, ale od tego czasu wykorzystał 24 jedenastki. Także no, gratulujemy Robertowi, bo w tym samym meczu, w którym nie strzelił karnego, zdobył hat-tricka. Więcej sportu w Polska The Times. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, że wszyscy zajmują się tym jednym niestrzelonym, a nie tymi trzema strzelonymi. Tak. I to odkrycie, że jest człowiekiem i popełnia błędy. No, naprawdę. Godne uwagi. Wyliczono, że następny taki błąd 2022. A, no to czekamy. Ale mam nadzieję, że Robert Lewandowski tego błędu mimo wszystko nie popełni, a już nie daj Boże w reprezentacji. Także Polska The Times, rozmowa z wybitnym himalaistą Simonem Oro. Aby iść zimą w góry wysokie w Himalaje, trzeba mieć polskie nastawienie, mówi himalaista. Więcej na ten temat na stronie 14 Polska The Times. Zostawmy Polskę The Times. W Dzienniku Gazecie Prawnej dziś obszerny wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. W tej rozmowie mówi między innymi tak Andrzej Duda: nie pozwolę oczerniać dobrego imienia Polski. W czasie II wojny światowej zginęły 3 miliony Polaków narodowości żydowskiej, ale zginęły też ponad 2 miliony Polaków narodowości polskiej. Za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jeśli wolno karać za kłamstwo oświęcimskie, to dlaczego my nie mielibyśmy prawa karać za pomówienia Polski jako państwa i polskiego narodu jako całości? Nikt uczciwy nie zaprzecza temu, że wśród Polaków byli szmalcownicy, ale proszę nie mówić, że zbrodni dopuścił się polski naród. Polski naród walczył przeciwko Niemcom. To prezydent Andrzej Duda dziś w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Także w tym wydaniu sporo o relacjach polsko-amerykańskich. Dziennik Gazeta Prawna także na pierwszej stronie: nowy bat na banki. Niedługo KNF otrzyma prawo do nakładania miliardowych kar na instytucje finansowe. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Tutaj dużo tematów międzynarodowych. Na jedynce w Rzeczpospolitej Trump uderza cłami. Prezydent USA chce wojny handlowej ze światem. Stal i aluminium to tylko początek. Także w Rzeczpospolitej relacja ze Słowacji. Tam w Bratysławie bardzo duże demonstracje, a katalizatorem do nich stało się zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Ale codziennie pojawiają się jakieś nowe informacje o aferach, w które wplątany jest rząd. Dawno Słowacja tak dużych demonstracji nie widziała. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie śledztwo właśnie Gazety Wyborczej, jak czytamy, latem 2017 roku związana z PiS spółka Srebrna szukała nabywcy na cenną nieruchomość, którą korzystnie kupiła po upadku PRL. Cena 160 milionów złotych. Sprzedającym była jednak nie Srebrna, lecz spółka zarejestrowana na Cyprze. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej i jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tutaj też o aferach i to jest temat dnia tego wydania. Pranie pieniędzy i lewe faktury w polskiej żegludze morskiej, pranie brudnych pieniędzy, działanie grupy przestępczej i wystawianie fałszywych faktur. Wszystko to bada obecnie Prokuratura Krajowa po zawiadomieniu, jakie złożył komisarz w polskiej żegludze morskiej Paweł Brzezicki. Jak się okazuje, z przedsiębiorstwa zniknęło bagatela 300 milionów euro i teraz prokuratura szuka tych pieniędzy. Z moich szybkich matematycznych obliczeń wynika, że jeden niestrzelony karny równa się hat-trick w jednym meczu. Takie pobieżne obliczenia. Wzór można by było jakiś ustalić. Wszystkim piłkarzom życzyć takiego przeliczenia. Zdecydowanie. Marcin Pośpiech, Poranna Prasa, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jeszcze w sprawie tej niedzieli niehandlowej. Uwielbiamy jeździć ruchomymi schodami. Wreszcie nikt nam nie przeszkadza. Było naprawdę cudownie w galerii handlowej. Proszę nikomu nie mówić. Dziękuję bardzo. Nikomu nie powiem oczywiście, to taka nasza słodka tajemnica. Rzeczywiście jest coś takiego w schodach ruchomych, że kuszą. No kuszą jak nic. That's always undercover, and I talk to Od pierwszego do ostatniego uderzenia werbla. 2-2-7 trójek. Było o schodach ruchomych. Witam, ja się dopiero teraz dołączyłam do słuchania, bo właśnie wsiadłam do samochodu i było o ruchomych schodach w galeriach handlowych. Natomiast moje córki wczoraj cały dzień praktycznie spędziły na parkingu pod galerią, jeżdżąc bezkarnie na rolkach. I to jest chyba narodowy sport taki właśnie, jeżdżenie niedzielne, niehandlowe, na rolkach pod supermarketami. I to jest bardzo dobra koncepcja. Taki parking w okolicach supermarketu nadaje się jeszcze do jednej rzeczy. Otóż świetnie odnajdują się tam takie samochody zdalnie sterowane. Urywki z kalendarza. Za 8,5 minuty będzie siódma, pani Helena, czyli Anna Kołaczkowska. No, pani Helena, jak to pani Helena drąży i drąży, jak to zakochana osoba? Jakbym panią złapała za te kudły i wyszarpała, to by pani zobaczyła. No nie wiem. Jak to jest wspaniale zabierać komuś małżonka. No, i niech pani nie zaprzecza, że pani go nie chce zabrać. No ma. To na pewno mój Tadeusz zabradziarzył z panią w Ciechocinku? No może ja sobie to uroiłam. Co? A więc ta ciąża jest urojona. Tacio, ty wiesz, że ty zrobiłeś urojoną ciążę. Jestem po prostu załamana. Ty niczego nie potrafisz zrobić. Na niczym się nie znasz. Nawet ciąży nie potrafisz porządnie zrobić. Zdechnę po prostu kiedyś przez ciebie. Naprawdę zdechnę. Panią odprawię, a przez ciebie zdechnę. Już jestem niemalże zdechnięta. Już z tego wszystkiego naprawdę już jestem w absolutnym chaosie. Jestem w absolutnym chaosie, jestem zdenerwowana. I nie będzie dzisiaj żadnych kartek z kalendarza. Będą kartki, ale chaotyczne. Będzie sam chaos. No więc nie wiem, w którym roku, nie wiem, ile lat mija dzisiaj, ale Polska wstąpiła do NATO. I taka sytuacja. Albo ten papież Jan Paweł II poprosił o wybaczenie win Kościoła katolickiego wobec wyznawców innych religii. I nie powiem, w którym roku. Albo dzisiaj są urodziny Kazika Staszewskiego. A które to cała Polska szuka? Dosyć dobroci Heleny. Koniec. Wpieniłam się. No i dobrze, pani Heleno, ty jedna. No i dobrze. Koniec grzecznej Heleny się porobiło. Pani Helena, czyli Anna Kołaczkowska, gościnnie także wystąpiła Monika Szreniawa. No, zobaczymy za tydzień. Sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo rozwojowa. To ja podpowiem życzliwie, bo oczywiście bardzo chciałbym pomóc, że na to 19 lat temu. A jeśli chodzi o Kazika, to mogą państwo szukać, ja tylko powiem, że 55 urodziny. Człowieka, Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka, Bogom wyrwawszy.